Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den borgerlige økonomiske politik er reelt ikke eksisterende. Den udgør intet alternativ til velfærdsstaten, men er blot en korrektion med lidt lavere skat og mere frit valg. Sådan skrev debattøren Christian Forlager i går i Berlingske. Forlager, han kommer på besøg her til sidst i den her time af programmet. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og mit navn, eller jeg hedder Torben Steno. Vi skal også tale om stort og småt, Brian Mikkelsen og Rasmus Jarlov, når vi lige om lidt går i gang med at undersøge, om der er gode bud på en modtager af en fidusbams i den her uge. Og det kan I lytte som altid. I kan bidrage til den proces ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, eller sende os en sms på 42 624 7. Og her kan I også kommentere og stille spørgsmål til for eksempel den debat, vi skal have lidt senere, for den står mellem Liberal Alliances Maj-Britt Kattrup og Dansk Folkeparti Hans Christian Skibby, fordi Hans Christian Skibby, han er nemlig enig med Jyske Banks direktør, der vil forbyde private virksomheder og give aktieoptioner til direktører. Men vi lægger ud her i Bamseland, Cordua. Ja. Og skal vi starte med dagens eller gårsdagens nyhed omkring, at man skal sige, at Brian Mikkelsen forlader dansk politik, som det hedder, er jo egentlig ikke den store overraskelse, når man nu tænker på, at allerede sidste gang han sad i en regering, hvor de selv havde en fornemmelse af, at de nok ikke ville blive genvalgt, der proklamerede han jo så også, at han rigtig gerne ville ud og prøve kræfter med et topstilling i det danske erhvervsliv. Den kom så ikke, så tog han 4 år i opposition alligevel, og så kom han så i regering og blev erhvervsminister nu. Og nu ved han åbenbart godt, at der bliver nok ikke rigtig noget spændende til ham efter næste valg, så nu er det simpelthen med at komme afsted. Og som han siger, han er topmotiveret, topklar. Han har alt, hvad der skal bruges for at forlade politik. Der er 2 udlægninger af det. Den ene udlægning er, har han hele tiden været på jagt efter en udgang af dansk politik? Det har han måske nok. Det ved vi, han har gjort før. Læser han, at regeringen er færdig, så han må hellere sige at komme afsted. Men han har jo været der i 24 år, så man kan jo sige, han render pladsen. Det er måske sådan lige... Ej, det har jeg heller ikke sagt. Det er måske lige at stramme den, men man kan sige... Han siger jo, at han for 14 dage siden fik et tilbud om at blive administrerende direktør i Dansk Erhverv. Jeg vil bare sige, det er ikke så tit, at minister får den slags... tilbud. Det er et fantastisk job, når man er, som siger, har været politisk dyr, som han har været i så mange år. Man får nok ikke særlig mange, hvad skal man sige, tilbud af den karakter. Så jeg vil sige, det er nok klogt af ham at slå til, hvis han vil noget andet end politik. Og derfor så ser jeg det ikke, som om han løber af pladsen. På den anden side, hvis han havde de der tanker, så skulle han måske have sagt nej til at være erhvervsminister lidt tidligere. Han har kun siddet 1,5 år. Nogen synes måske, det er en evighed. Men jeg synes måske, det er måske at svække lidt sit parti. Og her, hvor de skal jo ud i en valgkamp 9 måneder, han har været en central rolle. Han er jo lidt mere end bare det at være minister. Han har sådan set også været det, der har kittet det hele sammen. Og han udgør også noget konservativ historie, fordi han var med i 90'erne, hvor de sloges, han har været med igennem nålerne. Der er meget erfaring, der ryger der. Og han har, det ved vi jo alle sammen. Han har været sådan en, som venstrefolkene har kunne gå til, når de ikke rigtig har trængt igennem i forhold til de konservative. Så har der altid været Brian. Brian har altid været sådan en, man kunne snakke med. Også da de selv sloges i forskellige fronter og så videre i fløje, jamen så var Brian Mikkelsen altid sådan en rød telefon, når de har skudt med raketter hen over plankeværket. Så har man altid kunne ringe til ham, og så har man kunne få en våbenhvile, eller man kunne trænge igennem med sin budskab. Hvem er det, man skal gå til nu? når, man, skulle, når man skal ringe til det konservative folkeparti. Ja, der er jo så Pape selv. Så han er altså et stort tab for dem, og jeg tror også, man er lidt ret bekymret i Venstre faktisk, for hvem er det nu, man skal snakke med, for ligesom at få en eller anden aftale igennem med de konservative? Er det ikke sådan, at det betyder ikke så meget, fordi den periode, der er tilbage, den er altså maksimum 9 måneder. Og det virker som om, at der er flere andre end Brian Mikkelsen, som er ved at gøre sig klar til en tilværelse efter næste folketingsvalg. Hvor der ikke rigtig... Det må sige, det er svært at få øje på nogen, der virkelig tror på, at der skulle blive genvalg. I hvert fald slet ikke til den regering, som den ser ud nu. LA skal ud, og at hvis der bliver en eller anden form for blot borgerligt flertal, jamen så bliver det noget med Dansk Folkeparti, hvis det ikke er noget, der ender... Hvis det ikke de ender med at støtte en socialdemokratisk regering, hvad jeg da ikke vil udelukke, men der er, det er ligesom festen er i gang omkring det valg, der kommer inden for et år. Altså, Liberal Alliance kan vi allerede nu, uanset hvad vej det går, medmindre de får så meget pludselig markant fremgang, som gør, at de ikke er til at komme udenom, så ryger de ud af regeringskontoren. Det har Dansk Folkeparti jo allerede sagt. Ja, og, det er, og for, det, at, det for at understrege ydmygelserne, så har Dansk Folkeparti så også været ude og foreslå, at Thyra Frank, hun skal fremlægge beviser på, at hun har lavet noget som minister. Det skal hun efter sommerferien, ellers så vil de stille et mistillidsvotum med. Og vil sige, det er jo fuldstændig ligegyldigt, om Thyra Frank kommer med noget, eller hun ikke kommer med noget. Men det er Dansk Folkeparti, der bruger lejligheden til endnu en gang at træde på Liberal Alliance, og det er virkelig et ømt punkt, fordi der er ikke nogen, der ved, hvad Thyra Frank egentlig har lavet. Nej, og ja, det er jo ikke, fordi Dansk Folkeparti ikke har en pointe. Altså, alle kan se, at det er lidt mærkeligt, at hun sidder og regerer over et kusteskab. Men det her, det er jo en kriserklæring, altså i den lange række af kriserklæringer fra Dansk Folkeparti. De er i valgkamp, og det er rent helt kynisk, så går de simpelthen efter det sårede dyr på savannen. Og det er fru Frank, som jo helt tydeligt har visse problemer ved det, at hun jo ikke lægger særlig meget politik frem. Og det vil de simpelthen ikke tage ansvaret for, og de ved jo godt, at LA kommer ikke i regering, så de kan lige så godt prøve på at ryge dem ud, og gøre det, skal man sige, tilværelsen så hed som overhovedet muligt. Men det er meget usædvanligt, at et støtteparti på den måde undergraver en minister. Det er ret vildt, altså. Men det er i hvert fald med til at understrege, hvor kølige forbindelserne er mellem de to partier. Men der er jo også en anden LA-minister, der ikke ligefrem har vinden i ryggen lige nu, og det er jo Mette Bock. Og vi plejer jo egentlig ikke at tale om mediepolitik så meget her, fordi det er der så mange andre, der gør, og der er noget mærkeligt noget om medier og medier og medier, men vi gør en undtagelse. Jamen altså, i går der smed Mette Bock jo Socialdemokraterne ud af medieforhandlingerne, og så sagde deres ordfører, Socialdemokraternes ordfører, jamen kære venner, vi forhandler jo stadig om rammen, den økonomiske ramme over i Finansministeriet. Og så siger Mette Bock, jamen der har jeg aftalt med Christian Jensen, at her, der skal man altså forhandle de her ting, der ligesom ligger inden for rammen. Altså der er en ramme, økonomisk ramme, og så forhandler man indholdet over hos Mette Bock. Og der har Mette Bock jo sagt, at hvis man ikke tirsdag klokken 6, 18.00, sagde, at vi køber den der økonomiske ramme, som regeringen har forhandlet med Dansk Folkeparti, så er det blandt andet om Danmarks Radios økonomi, jamen så kan man ikke være med over sinde. Og der er det så, at det bliver meget spændende, fordi hvad er nu op og ned? Hvis Socialdemokratiet stadigvæk forhandler ramme over hos Christian Jensen, så er de vel stadigvæk i medieforhandlingerne, fordi i samme øjeblik, de kan blive enige om en udvidelse af den ramme, eller hvad det nu bliver, så må man da forvente, at de bliver lukket ind over hos Mette Bock. Så det er meget mystisk, det der foregår. Er der en magtkamp mellem LA og Venstre om, hvad der er op og ned i de her forhandlinger? Det er ikke til at sige det. Socialdemokraterne, de skal man sige, vil de jo gerne have med, altså regeringen vil gerne have dem med, fordi hvis man skal sælge privatisere TV2, så er det nok bedst at have Socialdemokraterne med på den, for ellers så bliver det nok lidt svært at finde en køber, der ligesom siger, okay, hvad hold det, vi aftaler nu, holder det kun frem til næste valg, så starter det hele forfra. Og Dansk Folkeparti er nok heller ikke så vilde med at være med til at privatisere 40% af TV2, hvis ikke Socialdemokraterne også er med, fordi de to partier, de ligger og kigger på hinanden. Men måske der kan jo godt være, at det går sådan, at der slet ikke bliver noget medie, fordi så siger, det kunne vi så ligesom så meget andet ikke få til at gå igennem. Nej. Du tror, det vedtager med én stemmes flertal? Ja, det tror jeg. Det er plan B, ikke? For Dansk Folkeparti er selvfølgelig med på den. Altså, de vil jo gerne have det igennem, at Danmarks Radio bliver rundbarberet med 20%. Ikke? Det er jo deres store kæphest mærkesag. Og naturligvis vil de gøre, hvad de kan for at få det igennem. Men derfor behøver de jo ikke købe alt det andet, som ligger i medieforhandlingerne. Og det er sådan set en anden ting. Men måske vi skulle gå tilbage til den her, som siger, dagens store nyhed, eller det sene nat, eller aftens store nyhed, at den konservative forsvarsordfører og meget andet ordfører, EU-ordfører, Rasmus Jarlov, nu er blevet ny erhvervsminister i regeringen for det konservative Folkeparti. Og der må jeg jo bare sige, at det synes jeg jo er modigt af Søren Pape. Man kan sige, han havde måske kun to valgmuligheder. Der var Nasser Carter, der var Rasmus Jarlov, fordi de ligesom to som siger, direkte valgte folketingsmedlemmer. Resten er jo supplanter, eller så er de ministre, eller på vej på barsel. Eller på vej ud, eller på barsel. Ja, men Abildgaard sagde jo selv, at hun var ikke til rådighed. Det kan jeg egentlig godt forstå. Hun er på vej. Hun er på barsel og skal føde, tror jeg nok, her lige i foråret, efteråret. Og så bliver det måske lidt svært også at blive erhvervsminister oven i hatten. Så det er nok klogt set fra hendes stol. Og Rasmus Jarlov, han vil jeg sige, politisk så ligger han jo sådan til højre for Djengis Khan i stort set samtlige spørgsmål. Og også her på erhvervspolitikken. Altså han er helt klart på frimarkedsholdet, så på den måde er han... Frimarkedsholdet? Ja, men altså, han er jo for mindre regulering af erhvervslivet, og så videre, så der er jo ikke sådan politisk den store ændring. Det, der ligesom er interessant, det er, kan han udfylde rollen som minister? Og jeg vil sige, på det område, der handler om at formulere holdninger, klare synspunkter, trænge igennem til medierne og befolkningen, og ikke mindst vælgerne, der vil jeg give ham et flot 10-tal, måske ovenikøbet et 12-tal i nogen sammenhæng. Men når det kommer til, hvad skal man sige, forhandling, hvad skal man sige, den måde at omgås andre kolleger sådan på en professionel måde, ikke? Og der er sådan, ud over høflighed og sådan noget, og opføre sig pænt og ordentligt, det kan han sagtens. For eksempel nu sidde i regering med Eva Kjær Hansen, men det som der han med personen nærmest fyrede, da hun var fødevareminister. Ja, men det er jo fint nok, at han har været kritisk. På det tidspunkt var de konservative i et oppositionsparti, så det er jo helt fair, at han er kritisk over for den daværende regeringsminister. Det er ikke så meget det. Det er mere det end en oplevelse af, at han til for eksempel under forhandlinger er meget på de sociale medier, ikke er tilstedeværende. Det er ikke alle, der oplever ham som enormt flittig med hensyn til i de der situationer, og når der forhandles og så videre. Han har det med nogle gange at gå tilbage til ting, der ligesom er forhandlet på plads. Jamen, så vil han pludselig lirke gamle dagsordner op, og det gør det lidt svært at komme videre i teksten, hvis man hele tiden vil tilbage og diskutere ting, som andre ligesom har sagt, nu går vi videre. Altså, det skaber ikke den store tillid til personen. Nu sidder han selv for bordenden, så kan det jo være, at han har måske et større øje for, at det er måske ret vigtigt, at man kan ikke sådan sidde og være freerider hele vejen igennem, og han har måske også lidt forståelse for, at det er måske ikke den bedste tilgang til forhandlingerne. Vi får se, Rasmus Jarlov skal ligesom alle andre politikere have en chance, og det får han, men jeg er godt nok ret skeptisk, og jeg ved, at man på Christiansborg blandt de øvrige partier er meget skeptisk over for hans tilgang til politik, og det at forhandle og formidle et bredt samarbejde. For det handler jo meget om at kunne se, hvor er de andre i det her. Hvor kan jeg ligesom skabe et kompromis? Og det er ikke det, som folk er overbevist om, at han er allerbedste. Men der kunne jo så være, at det, at han nu bliver erhvervsminister og skal deltage i EU-ministermøder om sådan noget her, at han for eksempel også der kunne måske moderere sin meget anti-EU-agtige holdninger ved at komme ned og mærke, hvad sådan et samarbejde egentlig går ud på, når man faktisk har magt, og han så på den måde ikke længere kan være sådan et bud på en konservativ udgave af Inger Støjberg med sådan nogle vilde meldinger, som skaber overskrifter i BT. Men jeg synes også, det der er interessant omkring EU-politikken i den her uge, det er, at Mette Frederiksen nu også begynder at sige, at det med de der forbehold, det kan vi godt glemme alt om. Og det er fordi, at Mette Frederiksen, hun har den der utrolige evne til så ligesom sådan den fornuftige voksne spejderfører at kigge ud over flokken og sige, ja, jeg kan godt forstå, hvad der rører sig iblandt jer. Så nu går jeg i spidsen for, at vi også på det felt lægger os lige op i bagdelen på Dansk Folkeparti. Og det er godt nok ikke noget, der tegner en stor politiker. Fordi hvis Mette Frederiksen egentlig turer noget, så var det jo i, altså, så ville det jo være at fastholde, at Danmark skal have en, skal af med de forhold, forbehold, og vi skal gå aktivt ind i det europæiske samarbejde, fordi det er vigtigere nogensinde nu, hvor verden er sejler rundt og er meget mere usikker, end den har været. Og det er jo helt vildt mærkeligt, at hun kommer med den melding samme dag, som der kommer en undersøgelse om, at de fleste danskere, jeg tror det er helt op til 80%, føler sig som EU-borgere. Altså, det kunne jo også være, at man skulle prøve at spille på noget andet end de bekymrede, men at se på, at der faktisk er en positiv vind i Danmark, i stedet for at tage alt, hvad der lukker sig om sig selv, alt, hvad der bliver mindre, alt, hvad der er, peger ind i fremtiden, så er Mette Frederiksen med på at lægge sig fuldstændig op af Dansk Folkeparti. Og det klæder hende ikke lige meget, hvor meget hun er den store, ansvarlige spejderfører. Mette Spejderfører, tag dig sammen, slå håret ud og kig lidt på fremtiden. Jeg er beskæmmet over, at det også går den vej nu. Man kan sige, at hvad er egentlig Socialdemokraternes succeskriterium? Punktum. Det er magten. Det er magten. Og intet andet. Hvorfor blive ved med at kæmpe for tabte kampe? Og det er jo det her med udvidelse af EU. Altså, det er jo en tabt sag. Så ud fra en udvidelse, hvad mener du? Altså afskaffelse af forbehold? Altså, ja, lige præcis. Altså, der har lige været en måling, der viser, at befolkningen jo er skeptisk over for det, og synes, det er fint nok, det som EU har nu. EU skal ikke have mere magt. Personligt synes jeg, det er gak, men det er ikke desto mindre holdning i befolkningen. Hvorfor skulle hun kæmpe for en tabt sag? Der er ikke udsigt til en folkeafstemning i meget lang tid. Jamen, hun behøver jo ikke ligefrem at gå den anden vej, og så begynder at sige, bare rolig venner derude, det her det bliver aldrig til noget, fordi der står Tulle og jeg sammen. Ja. Så det er jo det, der er det ubehagelige. Altså, jeg synes jo, det kendetegner en stor politiker og ligesom også gå imod flokken. Jeg synes ikke, at Mette Frederiksen er nogen stor politiker. Forstået på den måde, at hun ikke en, der har endnu, at man har set tage et modigt synspunkt. Nej. Altså, det kan man simpelthen ikke. Men hun rejser stadigvæk rundt med den der medfødte indignation, ja, som så åbenbart kan flytte sig helt vildt efter, hvordan vinden blæser. Alting er meget kalkuleret, alting er meget spindokteragtigt, og det er der jo også. Altså, der er et publikum for det, hun siger, som er sådan meget, altså DF-light-agtigt, og det er jo sådan set strategien for dem. Men jeg tror også, der er. Men vi bliver også nødt til, Torben Steno, og ligesom kigge på, at det her EU har aldrig været en. Det har været noget, der delt Socialdemokratiet i rigtig mange år. Helt tilbage fra 70'erne. Og nu kan man sige, nu har hun en position, hvor hun jo sådan set køber ind i gamle S-vælger, der er gået til DF, og det er jo det, der er hele strategien. Altså, det er jo at være tof på udlændinge, EU-skeptisk, og så i øvrigt bare kritisere regeringen, og så ikke mindst, og så flette fingre med Christian Thulesen Dahl, og ligesom sige, jamen, vi har forandret os via det nye Socialdemokrati. Jeg tror, det er en klog strategi, set isoleret for Socialdemokratiet. For Danmark synes jeg, det er en rigtig skidt strategi, Men det er jo ikke meget, der bestemmer over, hvordan de kører butikken i Socialdemokratiet. Man kan også sige, hun sidder med det ansvar. Hvis hun ikke leverer næste gang, så tror jeg, at det vil skabe en ret stor desillusion jo, men... i hendes parti. Så hun har vel måske i virkeligheden ikke rigtig noget valg. Det mener jeg absolut, hun har. Men hun har da i hvert fald sørget for, at mine chancer for at ryge over på hendes del er helt udelukket nu. Så du stemmer ikke Socialdemokraterne? Nej, det gør jeg ikke. Jeg overvejede faktisk på et tidspunkt, men det kan der ikke blive talt om. Det gør jeg så heller ikke, men det vil nok heller ikke overraske ret mange. Nej, det vil sige, at vi er måske et borgerligt program næste gang. Men man kan jo sagtens være borgerlig at stemme på Socialdemokraterne. Nå, Jamen, vi skal jo snakke med Christian Follager om, at borgerlighed... Vi har jo ikke noget parti overhovedet i Danmark, der er borgerligt mere. Oh, yeah. Vi har nogle nuancer af det samme. Oh. Men vi skal også snakke om noget andet, tænkte jeg. Fordi jeg har bidt mærke i, der er kommet et nyt ord i den danske ordbog. Nemlig problemulv. Når jeg siger problemulv, Torben Steno, hvad siger du så? Problemulv? Ja? Borg. Det har faktisk ikke noget, jeg har lagt mærke til, før du begyndte at snakke om det i morges. Men det er Jakob Ellemann jo, som jo, vi har dyb respekt for. Nu er han virkelig blevet minister, og så kommer der nogle mærkelige ting ud af munden på ham. Sagen er jo, at de her ulve over i Jylland, nu lyder det jo så nedladende. Det kan jo være, at vi bliver flyttet derover, så kan det jo godt være, at pipen får en anden lyd. Nej, Det er jo ret tydeligt, at dem, der bor klods oppe i ulve, de har noget andet synspunkt, end mange andre har omkring ulve. Jeg personligt er meget glad for, at der ikke er så mange ulve her i København. Men det er tydeligt, at folk er jo bange for dem. Nogle kan så sige med grund, eller med det er der måske en grund til. Andre har synes, det er måske noget pjat. Under andre omstændigheder, Jakob Ellemann, han åbner jo nu op for, at man rent faktisk kan skyde disse ulve, hvis de er problemulve. Og hvad er så definitionen på en problemulv? Jamen, det er sådan en, der overfalder forflokke, ligesom følger efter mennesker, osv., og ligesom ikke rigtig forstår, at hvis ikke du ser og finder et andet revir, jamen, så får du en kugle for panden. Og så det er der jo nok et stort publikum for, men altså, hvad der afgør, om man er en problemulv eller ej, ja, det bliver jo spændende at se, hvordan ministeren får formuleret det. Jeg ved, om der kommer et eller andet cirkulære eller lovforslag, vi får se. Men i hvert fald nu er begrebet problemulv så født. Har du set nogen, der ligesom... forslag til... Nej, men jeg har en kommentar fra Bjarne Jonsen Vækkerløse på Falster, og det er meget fint, det er både med fornavn og efternavn og geografi. Og han skriver, hej, den EU-undersøgelse var manipulerende i spørgsmålenes opbygning. Jeg er EU-skeptisk, men var nødt til at krydse af i et felt, som man fremstod mere positiv. Og hvor er det godt for en gammel socialdemokrat endelig at få en formand, der hører og ser, hvad vi almindelige socialdemokrater ønsker, nemlig streng indvandringspolitik og EU-skepsis. Se blot, hvad der sker i dag i EU. Og Bjarne Jons, jeg kan se tilbage, at det er sjovt også, at du siger, at vi almindelige socialdemokrater. Hvad er en ualmindelig socialdemokrat? Ja, det kan du så lige tykke på. Hvad mener I om dette med øremærket barsel? Som to EU-tilhængere er vel glade for sådan en lov, kan jeg ikke selv se, en sådan lov at gag og underminere den danske lovgivning. Hilsen Alexander fra Silkeborg. Jo, jeg har personligt også det synspunkt, at sådan noget arbejdsmarkedspolitik, det er noget, der foregår blandt arbejdsmarkedets parter helt lokalt. Sagen er jo bare, at der er jo et flertal, et kvalificeret flertal i EU, som mener, at der skal så være en måneds barsel. Og tidligere har de vist snakket om 3 måneder og 2 måneder, så man er ligesom forhandlet det ned. Jeg er helt enig. Jeg mener ikke, det er noget, som EU skal blande sig i. Og man kan sige, men EU er ikke bare sådan en ting, hvor man siger, når man altså, det der kan jeg ikke lide, så nu skyller vi det hele ud med badevandet. Så siger vi bare nej. EU er en fantastisk mange positive ting, og så er der indimellem noget skidt. Det her, det vil jeg betragte som noget skidt. Og man hører jo ikke rigtig så meget om alt det gode, for eksempel det, vi har samhandlet, at vi er under pres fra Kina, USA og alle mulige andre landsdele. Vi bliver nødt til at holde sammen. Det er simpelthen en... hvis vi skal betyde noget i verden, så jeg er stadig ikke EU-tilhænger, men bryder jeg mig om det her? Nej, det gør jeg ikke. Ligesom der er masser af ting fra Folketinget, som jeg ikke bryder mig om, og derfor bakker jeg jo stadig op om Folketinget altså, og demokratiet. Det er jo helt vanvittigt det der med, at den der diskussion, der hedder, at hvis der kommer et forslag fra EU, så siger man, der vil vi ikke være med mere. Jeg kan altså, noget andet. Der er jo ikke nogen, der sidder, nede i Sønderjylland og så siger, der bliver vedtaget noget i København, vi ikke bryder os om, så melder vi os ud af Folketinget. Hold op. Altså, EU er et europæisk demokratisk institution, hvor man kan gøre sin indflydelse gældende, og der taber man også nogle gange. Sådan er det. Der er ikke noget... Når han sidder og trykker på nogle knapper, så skulle der have sagt det, og så rejsekortet, altså og så vil vi sige, vi lytter til Kåre Steno. Umiddelbart har vi ikke nogen fidusbamse. Der er nogen, der mener, at Søren Pape skal have fidusbamsen, fordi han har udnævnt... Rasmus Jarlow, det kan jeg ikke lige se for mig, men... Det er sgu for... Nå, vi går simpelthen videre til dagens første debat. Og den står mellem Maj-Britt Kattrup, der er erhvervsordfører for Liberal Alliance, og så hvad hedder det, erhvervsordføreren fra Dansk Folkeparti, der hedder Hans Christian Skibby, og han skulle være med på en telefon fra Spaniens varme lande. Er det korrekt? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Tak skal du have, Hans Christian. Du sidder med fødderne i vand, og eller ligger du i en liggestol, eller hvad? Ja, det kunne man jo vælge at sige, men jeg sidder faktisk og sveder indendørs ved et kontor, men jeg er der kun sådan 20 meter ned til poolen herfra, så det går nok. Det, okay. Vi føler med dig. Husk at slå aircondition til. Men vi skal, nu skal vi høre. Grund til, at vi har inviteret dig, Hans Christian Skibby, og Maj-Britt Kattrup, der nu er kommet ind i studiet. Velkommen til dig også. Det er, at vi skal... Der var en debat, som ligesom er antændt af Jyske Banks administrerende direktør, Anders Dam, som jo mente, at man skal have gjort noget ved de her aktieoptioner for direktører. Altså, og hvad er nu aktieoptionerne? Det er jo sådan noget med, at man skal være sikker på, at topcheferne, de ligesom kritter skoene og kommer ud over rampen og får gjort noget ved sagerne, sådan så at de private virksomheders aktier stiger, og så kan de få nogle optioner, som gør, at de har et incitament til, altså ud over deres store løn, til ligesom at komme og gøre og give den en ekstra skalle. Og det mener altså Jyske Banks administrerende direktør er lidt overflødigt, og der kan jeg forstå på det hele, at du sammen med Socialdemokraterne synes, at der er måske behov for regulering af aktieoptioner, Hans Christian Skibby. Hvorfor mener du det? Jo, men det gør jeg jo, fordi jeg kigger på nogle af de eksempler, der har været. Altså, vi kan jo se, at omfanget af aktieoptioner, det er noget, der er eskaleret inden for det seneste årti, og beløbsstørrelsen, de bliver større og større. Og det bliver også mere og mere uigennemsigtigt at se, jamen, hvad er det egentlig for nogle beløb, vi taler om? Og det seneste skrækeksempel, det var jo Nets, hvor det endte med at i den sidste ende at koste kunderne i butikkerne omkring 2,4 milliarder kroner på grund af de aktieoptioner, som over 70 medarbejdere i Nets, de har forgrebet sig på. Og det ser jeg simpelthen som en kriseklæring over for os, som ønsker bare rimelige, hederlige forhold inden for den danske sektor. Så det vil sige, jeg hører dig som at sige, du har ikke noget principielt med aktieoptioner, men den størrelse, vi er ved ude her, det er det, der gør, at du rejser det røde flag. Er det korrekt gengivet, forstået? Ja, altså, grunden til, at jeg gør det her eksempel, det er jo fordi, at blandt andet Nets, som er det eksempel, som jeg går ud fra, at de har jo kunder, som er inden for den offentlige del af det danske system, altså blandt andet Dankortsystemet og ja, også betalingsservice og andre. Så nogle af de helt store kunder, dem der gør, at selskabet har en meget, meget stor værdi, det er fordi, de har nogle kontrakter med det offentlige. Og hvis det så ender med, at de skal udbetale 2,4 milliarder kroner i de her aktiegevinster til ledelsen, som så godt nok bliver beskattet, skal vi da huske, så ender det jo med, at nogen kommer jo til at betale de penge i den sidste ende. Og der tror jeg altså på, at det vil være forbrugerne, dem der har parret Dankort og alle mulige andre. Og derfor, de steder, hvor at det er statslige enheder, som er kunder i de her butikker, der skal vi selvfølgelig kunne stille nogle større krav. Og det er grunden til, at jeg støtter det her forslag. Maj-Britt Kattrup, har Hans Christian Skibby ingen pointe i, at lige eksemplet her med Nets, det er sådan et sted, hvor det kommer helt ud af kontrol, og hvor at man ikke har et, hvad man siger, hvor samfundet burde sige, det her, det er et selskab, som nærmest altså sidder på en form for finansiel infrastruktur i vores land, og det kan ikke passe, man skal kunne spekulere sig til så mange penge på sådan en manøvre. Altså det, der er foregået i Nets, det virker helt ud af propositioner. Det er jeg helt enig i fuldstændig. Men det, der er vigtigt i sådan nogle ting her, det er, at der er transparent omkring det. Altså i bund og grund, så må det være et forhold mellem virksomhedsejerne og virksomheden, og ikke alle andre. Fordi det, som der kommer ind, aktionærerne, dem der ejer virksomheden, de skal kende til de her forhold. Og så er der aktionærernes pligt at møde op til generalforsamlinger og sige fra, hvis de mener, at der er for store aktieoptioner, eller hvis der er for store lønninger for den sags skyld. Men det er en sag mellem aktionærerne og virksomheden. Jo, men jeg kunne godt tænke mig lige at høre, Hans Christian Schmidt... Skiby. Ja, Skiby, det er det, du hedder. Schmidt, det er en anden her. Hans Christian Skiby, har du tænkt dig at regulere også de private virksomheder, ligesom jeg kan forstå? Anders Dam siger, han siger, offentliggør den samlede løn, tag den ind over driften og forbyd aktieoptioner. Punktum, er han citeret for at sige i Børsen. Du snakker meget om sådan nogle halvoffentlige privatiserede selskaber. Hvad mener du om de private selskaber? Om det private, der er det selvfølgelig rigtigt. Der kan der være en større spændvidde, men der kunne man jo for eksempel gå ud fra at sige, at de aktieoptioner, som der skal være, de skal være, som man kan, tror jeg, meget forstandigt siger, at de skal jo altså være forstandige, og de skal også være transparente i forhold til, at folk kan egentlig som aktionær læse, jamen hvad er det egentlig, jeg som aktionær lægger ud som mulig gevinst over for den ledelse, nuværende ledelse, vi har i det her pågældende selskab. Og der er det bare med den type aktieoptioner, som man har i dag, de her gevinstprogrammer. De er simpelthen så gennemhullet, som man siger, så der er ingen, der har mulighed for at læse det. Det kunne vi også se efter, da Nets-prospekterne kom frem. Der kunne man jo også klart læse, at netop investorerne, dem der skulle købe sig ind i det her nye selskab, efter de kom på børsen, som de så har trådt af igen, ja, de kunne simpelthen ikke andet sige, det her de virker så uigennemsigtigt, så vi er nødt til at kræve nogle andre regler. Godt. Men det er jo helt klart en fejl, og noget vi skal se på og rette op på, for selvfølgelig skal det være muligt for eventuelle potentielle investorer at se, hvad er det, de går ind i. Altså alle forhold, som har indflydelse på den økonomiske drift og økonomien og fremtiden i en virksomhed, det kan jo være gældsforpligtelser eller andre forpligtelser eller aktieoptioner. Det skal selvfølgelig fremgå i det prospekt, som man får fremlagt, når man gerne vil investere i en virksomhed. Og det er helt klart, det er selvfølgelig vigtigt. Det lyder som om, at vi nærmer os et af de historiske øjeblikke, hvor der faktisk er en enighed om et eller andet mellem Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. For du mener også, at der er behov for en eller anden form for indgreb over for de her ting, fordi det er ikke åbent nok, det er ikke nok, det er ikke transparent nok. Det er, og så kan du så sige, ja, altså, og grænsen går så, eller hvad hedder det, med de offentlige selskaber. Jeg vil sige, at I faktisk er ved at være lidt enige. Altså nu vil jeg sige, at jeg er sådan set enig på mange områder med DF, for jeg har et rigtig godt samarbejde på sundhedsområdet med Liselotte Blix fra DF, og vi har, jeg tror, det er mere oppe i toppen, ellers generelt så har vi egentlig meget godt forhold til DF. Nå. Men det var en anden ting. Men altså det, som der er vigtigt i det her, det er transparens. Og hvis det viser sig, altså, at der ikke inden for gældende reguleringer, gældende lovgivning, er transparent nok, så må vi se på det. Det kunne også godt være, at lovgivningen dækker det, men at virksomhederne bare ikke benytter det. Men så skal man så være opmærksom på, at det skal de gøre, fordi selvfølgelig skal gældende lovgivning overholdes, og selvfølgelig skal alle vide, hvad man går ind til, når man investerer i en virksomhed. Men hvorfor kan folk ikke bare få den løn, de skal have? Og hvorfor er det der med aktieoptioner så nødvendigt? Altså kan vi andre, altså de får jo en tårnhøj løn, 2-siffret millionbeløb ofte, ikke? Det må de kunne klare sig med. Det kan vi andre jo. Altså det, der jo nogle virksomheder kan, for eksempel iværksættervirksomheder, som har ikke særlig god likviditet, i stedet for at give de her tårnhøje lønninger, som du nævner, så kan de altså give nogle aktieoptioner, og så er der nogle medarbejdere, nogle ledere eller nogle andre medarbejdere, som kan vælge at arbejde for en meget løn og gøre en stor indsats for at få den her virksomhed til at blive en succes. Fordi det er jo i deres interesse. De her aktieoptioner er jo kun noget værd, hvis erhvervsvirksomheden får succes. Hvis den får overskud og bliver en god virksomhed, så er de her aktieoptioner noget værd, og så bliver de her ledere belønnet for at have arbejdet for en meget lav løn. Men de kan jo også risikere, at det ikke bliver til noget. Aktieoptioner er jo kun noget værd, hvis virksomheden får succes og bliver noget værd. Ellers er det jo nul, og så har de bare lavet en stor indsats for meget lav løn. Det er ligesom deres risiko. Hans Christian Skibø, det er ikke rigtigt. Altså, vi skal vel have det, de skal vel have lov til, og det giver meget god mening i sådan noget opstartsvirksomheder, hvor de, ikke får, hvor de kan sidde og suge på lappen, og så har de så udsigt til at tjene boksen på sigt, hvis de knokler. Jo, men der er så sandelig også forskel på iværksættervirksomheder. Virksomheder, som starter fra en likviditet på minus, og så virksomheder som Nets og alle mulige andre. Vi så også en ny kredit, hvor der var diskussioner om der skulle være. Der kom så ikke nogen bonusser på den måde. Der kom bare en lønforhøjelse til direktøren i stedet for. Så der er jo forskel på at være en iværksættervirksomhed, som bøvler med overhovedet at blive til en virksomhed. Og så at der står et stort internationalt selskab som Nets, som skal på markedet. Altså, det er 2,4 milliarder kroner. Og jeg synes, at det skriger til himlen om, at vi er nødt til at lave et indgreb. Og så vil jeg gerne sige, det der med Liberal Alliance også, at vi skal være gode venner. Jamen altså, så vil jeg gerne spørge, om vi så også er gode venner om, at der skal være en højere beskatning af de her gevinster på de her aktieinsatementsprogrammer. Skal vi nu ikke lade forliget blive inden for den størrelsesorden, der er realistisk? De har jo ikke den samme risiko. Dem, der køber de her aktier, som alle os andre, der går ud og køber aktier i banken, eller igennem banken, de har jo ikke den samme risiko ved det. Skal de så også have den samme gevinst, eller skal de have en højere beskatning? Der siger vi klart det sidste. Vil du svare på det, Maja-Brit Kjærto? Jeg vil gerne sige, at vi er ikke enige om at sætte skatten op. Nå. Så heller ikke skat på det. Altså, det er meget nemt at være ordfører for Liberal Alliance. Nej til alle skatter. Godt. Michael Krue, som hævder at have meget forstand på det her, han siger, at og det er sådan rimelig respektløs, men jeg læser det op alligevel. Det er tydeligvis, at ingen af debattørerne ved, hvad en aktieoption er. Det er en mulighed for på et givet tidspunkt at købe aktier til en fastsat kurs. Skibbys udtalelse om, at der sker en udbetaling, er vås, skriver altså Michael Krue. Hvad vil du svare ham? Ja, og det er så sandelig ikke noget vås. Det stod jo klart i Nets aktieoptionsprogrammer, for eksempel, at det var inden for, jeg tror, det var 2 år, så kunne man sælge sine aktier. Så det er da rigtigt, man kan ikke sælge aktierne lige dagen efter, men man har jo heller ikke en forventning om, at man skal score pengene på en dag. Der vil det da trods alt være rimeligt, man trods alt skal vente 24 måneder på, at det indkasserer sin gevinst. Men altså, jeg har så sandelig læst på lektien, så det skal han ikke bekymre sig. Det er godt, det er godt at høre. Maja-Brit Kjærto, du markerede også. Ja, det er jo netop lige præcis derfor, jeg forklarer, at det ikke er sikkert, at en aktieoption er noget værd. Den bliver jo kun noget værd i det øjeblik, at virksomheden får succes og får overskud. Det er fordi, jeg ved, hvad en aktieoption er. Så det har lytteren ikke helt ret i. Christian, en af vores lytter, han skriver, risikoen er jo, at optionerne kan gå under vand, og så er de jo intet værd. Og han påstår, og der han siger, skriver også, at hvis man siger op, jamen så mister man sine optioner, så der er jo, det er jo også en, hvad skal man sige, et redskab, et værktøj til at fastholde direktørerne, sådan så de ikke løber af pladsen før tid. Tusind tak skal I have, Hans Christian Skibby, der er erhvervsordfører for Dansk Folkeparti, og med os på en telefon fra det forhåbentlig solbeskinnede Mallorca. Tak fordi du var med os. Ja, velbekomme da. Og tak til dig, Maj-Brit Kjærto, der er erhvervsordfører for Liberal Alliance. Selv tak. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Den borgerlige økonomiske politik er reelt ikke eksisterende. Den udgør intet alternativ til velfærdsstaten, men blot en korrektion, undskyld, med lidt lavere skat og mere frit valg. Og ordene, det er dine, Christian Forlærer. Velkommen til. Tusind tak, Tom. De står og læser i Berlingske i den her uge, og så tænkte jeg, Kækkelvind, hvorfor føler du dig kaldet til at skrive den her kommentar omkring, at at det borgerlige blot er en korrektion, eller det er reduceret til det, med lidt lavere skat og mere frit valg, og ikke udgør et alternativ til velfærdsstaten. Har vi ikke vidst det i lang tid? Fordi der er simpelthen ikke kunder til den tankegang. Jo, det kan man godt sige, at vi har vidst længe, men anledningen var sådan set to politiske udmeldinger, som jeg bemærkede med chok. Den ene, det var Carsten Lauritsen, der som en parentes bemærkede, at man havde indført de her statslige tvangslån til boligejerne, fordi det var den eneste teknisk mulige løsning. og ingen vil lide nogen overlast af den grund, og så tænkte jeg, er manden overhovedet politiker? Altså, hvem taler om teknisk mulige løsninger? Det gør kun teknokrater. Og det var simpelthen bare altså, en overgivelse til systemtænkningen. Og konservative gentog det, og det er ikke blevet sagt imod, og det har ikke vagt nogen opstandelse. Og så tænkte jeg bare, der er simpelthen heller ikke nogen vilje til at kæmpe imod økonomisk på nogen måde. Jamen har det ikke været sådan, at de sidste 20-25 år, der har det et hvert folketingsvalg været spørgsmål om valg af administrerende direktør? Jo, det kan man sige, men det begræder jeg sådan set bare. Ja, Men jeg synes også, det er en udvikling, hvor man ser, at eksempelvis den borgerlige liberale tænketank Cepos, de taler kun om økonomi, og det tror jeg er en meget stor fejl, for man kan sådan set ikke tilbyde noget alternativ, hvis ikke man tager et opgør med kulturradikalismen. Og når man for eksempel melder ud, at børn ned til 6-årsalderen skal kunne skifte juridisk køn, altså det kommer fra en borgerlig regering, så tænker jeg bare, de er jo også tabt på det område. De er simpelthen alle sammen radikale. Og det har de været længe. Og det eneste opgør, de har med radikale og kulturradikalismen, det er sådan set udlændingepolitikken, hvor de, nogen af dem er uenige. Det er jo ikke engang dem alle, men nogen af dem. Og så sad jeg og tænkte, det er simpelthen, projektet er tabt. Jamen altså, det kan vi vist godt blive enige om. Jeg tænker simpelthen, altså hver gang vi har haft de her diskussioner om, hvor den borgerlige ideologi trives og får en opmærksomhed, og sådan noget, så ender vi altid med at snakke om Schweiz, og resten, det er sådan nogle stagnerede, sådan, altså hvor hele det vesteuropæiske demokratier er inde i sådan en periode, der minder om det, man i Sovjetunionen kaldte den brezhnevske stagnationsperiode. Ja. Men det er jo igen, det viser også, at det borgerlige Danmark kun fokuserer på det rent økonomiske, ikke? Og derfor så kigger de mod Schweiz. Men det du taler om, det er jo sådan en værdipolitik. Altså, når du taler om borgerlighed, taler du så ikke om sådan en kinderkirche, en kyschekonservatisme, som vi nok forlod en gang i 60'erne og sådan noget, og det mener du, det er det standpunkt, konservative borgerlige skal stå på her i 2018. Er det ikke sådan meget snævert? Og skal vi også til at udskamme bøsser og sådan noget igen? Eller gå imod pornografien og prostitution og sådan noget? Er det der, du er, eller hvad? Nej, overhovedet ikke. Den kamp er jo tabt, forbud mod fri abort. Nå, men den er da ikke... Altså, hvis man nu ser på, hvis du skal have et alternativ til velfærdsstaten, så er du jo nødt til at tilbyde en anden måde at leve på, nogle andre værdier og en idé om en forpligtelse. Fordi de lande, der ikke har en velfærdsstat, der er familien jo en helt anden central rolle i tilværelsen, end det er i Danmark. Og de kulturradikales største kamp har været imod de borgerlige institutioner og den borgerlige orden, og centralt i den står familien placeret. Og du kan aldrig nogensinde afvikle velfærdsstaten, hvis ikke du tager et ideologisk opgør med kulturradikalisme på det punkt, og det gør de borgerlige ikke i dag. Men undskyld mig. Jeg mener bare, at det slag blev tabt i 1957, da man indførte, folkpension. Det var jo der, at slaget om velfærdsstaten blev tabt endegyldigt. Det er jo beskrevet i Henning Fonsmarks utopien forestil dig om den danske utopi, tror jeg, den hedder. Det er et klasseværk, som alle bør læse. Altså, det er jo... Forestillingen om den danske utopi, tror jeg, den hedder. Så det er jo ikke, det er jo en gammel kritik, kan man sige, fordi nu alle partier omfavner jo velfærdsstaten, måske lige på nær Liberal Alliance, men det er jo sådan en relativt ny foreteelse. Ellers så synes jeg jo bare, at det vi taler om, det er regulering, men sådan har det jo været længe. Ja, men det er da begrædeligt, og jeg synes, det er ærgerligt, at fremhæve Liberal Alliance, de tager jo heller ikke et opgør med velfærdsstaten. Deres centrale argumentation er jo, hvis vi gennemfører vores politik, så ender vi der, hvor Sverige er. De jo også undskylder jo også, at de er borgerlige. De siger, vi er faktisk ikke så borgerlige, det gør noget. Vi vil bare hen mod den svenske model. Men og det er noget med 40% i indkomstskat. Ja, det tør jo ikke at melde et offensivt projekt ud, der rent faktisk tilbyder et reelt alternativ. Altså, jeg tror godt, jeg forstår, hvor du vil hen, fordi jeg kan simpelthen heller ikke rigtig forstå, at det skulle være så farligt at lade være med at indtage en politisk position, som handler om noget andet end administration. Ja. Det forstår jeg ikke, men det er det bare, for der er ikke rigtig nogen... Hvis du ser i vælgerbefolkningen, der er jo ikke rigtig noget behov for det. Så kan man sige, at det kan også være, at det ikke er der, fordi de ikke kan få øje på det. Men hvad er et moderne alternativ til den her overadministrerede velfærdsstat, som alle danskere er født til at elske? Der er jo snart ikke nogen. Det er jo ligesom, at vi har ikke nogen veteraner tilbage fra 2. verdenskrig. Vi har heller ikke nogen, der ikke er født ind i velfærdsstaten. Så det bliver jo til, man kommer jo til at opfatte det, at borgerservice er en naturlov. Jo, jeg er sikker på, at Carsten Lauritsen er ret i, at der er ikke nogen, der lider nogen overlast af statslige tvangslån. Og vi får sikkert stillet en støttepædagog til rådighed på skatteborgernes regning, hvis det var, at vi fik et forhøjet blodtryk af den grund. Men det handler jo bare om at sige, at på en eller anden måde er det også en indsnævret horisont, hvis ikke man kan se et alternativ. Altså, Tyskland har et alternativ. Du har selv skrevet en fremragende bog, Torben, om høflighed. Og den del af den borgerlige kultur, som jo også er gået tabt i Danmark, hvor du selv peger på Tyskland som et land, hvor man stadig tiltaler hinanden ordentligt og opfører sig meget mere. Jamen, jeg tror ikke på, at vi kan ændre det danske samfund grundlæggende med en ændret høflighedskultur. Altså, fordi det der er simpelthen ikke basis. Men når jeg tænker på, hvor jeg skal kigge hen, så er det jo også, at det er jo også en del af den borgerlige fallit, eller det, at du ikke engang stiller spørgsmålstegn ved den økonomiske model. Og når man så endelig gør det, så ender vi i Schweiz hver gang. Og hvis vi er på værdipolitik, jamen, så er det jo Polen for fanden, ikke? Altså, det er jo helt vildt, ikke? Fordi det er jo så konservativt måde, og der udskammer man bøsser og sådan noget. Så langt behøver man så ikke at gå, men det er den der med familieværdierne og alle de der ting. Og det, er det den nye borgerlighed? Men den nye borgerlighed, det er vel borgerlighed. Familien, hvis ikke du kan tilbyde et alternativ socialt til velfærdsstaten, så får du aldrig noget alternativ. Det er det, som de liberale, ultraliberale er nødt til at forstå, at den kulturelle del af kritikken går forud for den økonomiske. Men ellers så får du aldrig noget opgør med velfærdsstaten. Men jeg har svært ved at se den store, skal man sige, vælgerbase, der abonnerer på det der synspunkt. Altså umiddelbart kan jeg se Kristelige Folkeparti, der nu hedder, de Kristendemokraterne. Det er jo ligesom der, de er. Og så kan jeg se enkelte dele i Dansk Folkeparti. Bare når vi ikke snakker om velfærdsstat. Altså, der er jo skal man sige, dele af borgerlige, som vælger, kvinder, der vælger at gå hjemme og passe deres børn og den slags, og insistere på det. Men de er jo nogle sådan bifigurer i det samlede billede. Og den kamp er jo tabt i starten af 60'erne, da kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet. Så det, vi taler om at skrue tiden 55 år tilbage i tiden, sent at komme i gang med det. Det behøver man jo ikke. Altså, man kunne jo prøve at rent faktisk udvikle en borgerlighed og en familiepolitik, der var tilpasset det liv, man skulle leve i dag, hvor begge arbejder. Men det er der jo heller ikke nogen ambition om. Det er jo bare der, hvor at man må sige, at der er ikke nogen idéer i den borgerlige verden. For at lave en reference, dannelse er jo også et meget centralt element. Det er dog trods alt ved at være noget, som en del beskæftiger sig med. De snakker om det. Det skal jo starte sted. Men hvis man skulle pege på i de borgerlige partier, nogen der kan tænke og skrive i Folketinget, så ville jeg kun kunne pege på Henrik Dahl. Næsten, mere eller mindre. Som en slags intellektuel stemme, og nu er Anna Libak måske på vej ind. Og det skal de være glade for. Hvad med dig fordi selv? Jeg bemærkede, at Søren Pape, han deltog i Kender Du Typen, og kunne stolt vise sit hjem frem. Ja. Og det var en slags kulturradikalt palads, ja, fyldt med alle de rigtige møbler osv. Den her grænseløse forbrugerisme, som på en eller anden måde er blevet den moderne borgerlighed. Men der var ingen bøger. Nej. Der var ingen bøger overhovedet. Han er leder af... Det kan være, han læser på e-reader. Ja, og så kom man op på loftet, og så skulle man gætte, hvad for nogle kasser han havde deroppe. Og der var en af mulighederne bøger, men det var det heller ikke. Det var julepynt. Manden havde ingen bøger. Og det tænker man bare, at det siger så meget om den tid. Jo, altså, prøv at høre, julepynt er ikke blevet digitaliseret endnu. Altså, bøger... Jeg har da også færre bøger, og jeg har aldrig i mit liv foræret så mange bøger væk. Men du har nogen bøger, Torben. Han havde ingen bøger. Nej, men det er da godt, at han ikke bliver spurgt, hvad det er for nogle bøger, han ikke har, som han så har læst. Men er det okay, altså nu er vi jo så ude efter borgerlighed, men altså, er det ikke sådan generelt i hele Folketinget, at der er måske ikke så mange intellektuelle tilbage? Så altså, der er jo Bertel Haarder, vil jeg jo også fremhæve, ham glemte du måske fra bifarten, men han er jo sit politiske efterår, det må man formodentlig. Nu tænker jeg lidt yngre kræfter. Ja, men især når man kigger på de yngre kræfter, så sker der jo meget i den socialdemokratiske gruppe, Kåre Dybvad, Mathias Tesfaye, de skriver, de tænker, hvem kan man pege på den borgerlige side under 40, som gør det? Jeg kan ikke komme i tanke om nogen. Nej, det... Det må jeg bare sige, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke se nogen idéer, jeg kan ikke se noget projekt. Og så ser jeg Carsten Lauritsen, som er blevet fremhævet som en fremtidig stemme. Jeg ser Mette Abildgaard, som er stor konservativ. Og som står og siger, at det her, det var den eneste teknisk mulige løsning. På det her, jeg har så foreslået, at Carsten Lauritsen, han bliver skatteminister, indtil problemerne i skatte er løst. Det er mange år. Vi har det synspunkt, og vi kæmper en kamp for, at Carsten Lauritsen, han fortsætter skatteminister, så længe solen brænder ud. Ja, okay. Men du må da få noget galt i halsen, når du hører sådan en udtalelse om, at der ikke er nogen teknisk andre mulige løsninger, end at pålægge alle borgere et tvangslån fra staten, hvis deres grundskyld er stigende. Nej, forlærer, jeg kan polit, så det forstår jeg godt. Men jeg kan godt forstå, at du leder efter de borgerlige skribenter under 40, ikke? Fordi den yngste forløbig, det er så forfatteren, det er så Anna Libak. Der er ikke nogen under 40. Og i gamle dage, så var det heller ikke, fordi der var så mange. Og jeg kan huske Per Stig Møller, da han kom i Folketinget, der var der en, der sagde til ham, en ting er, at du har læst en bog, det findes der tilgivelse for. En anden er, at du har skrevet en. Det går ikke. Okay. Ikke? Og det var jo, de havde jo sådan nogle typer i de der kredse, altså at når Per Stig Møller øste af sit vid og sin mening, så blev det kaldt for et nærehytteforedrag. Det gad man ikke høre på. Nej. Borgerlige er ikke interesseret i kunst. Det var måske også, fordi det var sådan meget højdragende og knap så konkret, sådan Christiansborg politisk. Det var måske men det er jo bare, at det har jo aldrig, altså og ligesom Ingolf Gabold sagde, når borgerlige går i det kongelige teater, så er det for at se, hvor gammel Gita Nørby er blevet. ikke for at høre det kunst, der bliver lavet. Jamen, det er jo ikke helt... Altså, hvad skal man sige? Når vi griner af det, så er det, fordi det lyder af lidt, ikke? Prøv nu at høre her. Det er borgerskabet, der fylder op i det kongelige teater. De er alle sammen ved at dø. Der er jo ikke nogen unge. Ej, Jarl, han tilhører den nye generation af kulturforbrugere. Så der kommer simpelthen ikke nogen fra hvad skal man sige, det økonomiske borgerskab. Der er kulturborgerskabet, under kommer 45. Der. Dem, der kommer, de er venstreorienterede. Har de nogensinde været der, det økonomiske borgerskab under 45? Har de nogensinde sat deres ben i Kongeteater? Er det ikke først senere, det ligesom bliver en sag, at de dukker op der? Det vil når de skal ligesom bestyrelsen for Skandinavisk Tobak, der donerer til hvad skal man sige, til det kongelige teater og så videre, de er altså sponsorer, det tror jeg næsten der. Nå, jamen altså, nu har du jo fået slagtet ham fuldstændig, vores gæst, Christian. Jeg prøver på at give ham noget modstand. Er det ikke lige, at jeg får mine penge for? Undskyld. Jo, men nu, jeg vil godt lige give dig lidt taletid her på fremtidens vegne, altså Christian Folland. Og når du selv nævner de mennesker, du gør, så nogle af de få, der bidrager og sådan noget. Og nu har du ytret dig mange ting. Hvor står du egentlig selv henne i alt det her? Fordi du efterlyser noget. Men du kunne jo, altså, du har jo en alder, hvor du sådan set kunne få en langvarig politisk karriere, hvis du turde. Jamen, jeg er borgerligt sindet. Ja, men det er svært at se et borgerligt projekt, så hvad skal man gøre? Altså, det er jo bare det der konstatering, at jeg kan ikke se mig selv i det der. Kan du ikke gå ind og revitalisere et borgerligt parti? Det er jo en kæmpe opgave, Torben. Det er jo, jeg forstår godt, at du føler trang til at ytre dig om de her ting, men der skal jo være nogen til at bære dem helt frem til slutrunden, ikke? Jo, helt klart. Men jeg ved ikke, om der er håb. Det håber jeg. Men jeg synes i hvert fald, at når jeg læste det der, og der ikke er nogen større reaktion på den udtalelse, Carsten Lauritsen kom med, så tænker jeg bare, at det her det er tabt. Og jeg tror egentlig, at de misforstår danskerne, for ude blandt vælgerne, det du med, at du får et brev fra staten, om at du er tvunget til at få et lån, det reagerer folk voldsomt på. Men medieeliten er fuldstændig ligeglade, og derfor så prøver de bare at ignorere det. Lidt ligesom man gjorde med indvandring i mange år. Men danskerne, de er da i oprør over det. Det ved man da fra sin egen familie. Folk gider da, der kan finde sig i sådan noget. Forlærer, at du skal finde dig en kreds. Der er simpelthen ikke andre veje. Men jeg er glad for, at du kom. Her i dag er vi færdige. Har vi plads til flere spørgsmål? Ja, jeg kunne godt tænke mig at vide det her med omkring det her. Du siger jo, den største katastrofe for borgerligheden er imidlertid det kulturelle og åndelige sammenbrud. Fordi det der med at tale om penge og skat, det slipper vi ikke for. Det har borgerlige altså gjort altid. Ja. Så det går, hvad du synes. Det er altså en del, der følger med i pakken her. Men hvad er det? Hvad er det specifikt, man skal være, før man ligesom går ind i sådan en den der, sådan, du skal skrue tiden tilbage, og vi skal være klassesamfundet og sådan noget? Nej, det er da ikke. Man behøver jo netop ikke at skrue tiden tilbage eller genskabe et klassesamfund. Det handler jo om de værdier og de dyder. Altså, det handler om for eksempel at få et opgør med, at en familiefar bare kan gå fra sin familie og sine børn, fordi han lige får lyst. Ja. Det er jo den kultur, man skal have et opgør med. Men har man ikke altid, været sådan nogle fjolser? Jo, men det var der jo ikke. Altså, det er det med, du kan ikke sige til nogen under 40, at det at blive skilt er slet ikke en mulighed. Så vil de simpelthen himle med øjnene. Det er selvfølgelig altid en mulighed. Men førhen havde man en kultur, hvor det aldrig var en mulighed. Og nej, det er der er også en del kvinder, det er ikke sådan, der skal, at man skal blive tilbage med din mand, til det. Ikke? Men den idé om, at man er forpligtet på noget ud over en selv, den er jo nærmest ikke eksisterende i dagens samfund. Men det er jo den centrale værdi i borgerligheden, det er ansvar. Og civilsamfundets svaghed er jo... Og civilsamfundet og familien er blevet knust af de kulturradikale. Og derfor så kan du ikke afskaffe velfærdsstaten. For hvad er der så tilbage, så er der kun dig selv. Kasper fra Aalborg, han skriver, han bakker mig op. Altså, vi er altså en del, der læser vores bøger på vores Kindle, og der er også noget, der hedder e-reader. Så det kan godt være, at juryen er ude stadigvæk. Og så... Ja, nu har vi nemlig ikke rettere. Jeg vil gerne sige tak til Christian Foldager for, at du kom herind, og må ikke tak, vi kan sig. Finde en kreds til dig inden for et par år her. Og, det vil sige, og Andreas Lorentzen, han skriver faktisk her på sms, at Mads Holger forsøgte at revitalisere borgerligheden, og det blev hans død. Led nu ikke Foldager ud i livslivet ved at forlede ham til at tro, at han skal redde borgerligheden. Så hermed et guds ord med på vejen. Men salig Mads Andreas Holger, Lorentzen. Jeg tror dog ikke, det var det, der drev ham helt derud. Nej, det ville dog alligevel være for trist. Men vi savner Mads Holger, fordi han var faktisk manden, der satte ord på nogle ting, som det blev så knivskarpt, at alle kunne se det, samtidig med mig var ved at dø af grin. Og nu er det snart 2 år siden, vi mistede ham. Ja. Men Christian Foldager, held og lykke med revitalisering af det borgerlige dannelseskultur, som er forudsætningen for en reduktion af den offentlige sektor. Og så må vi se, om partierne finder en kreds til dig inden næste folketingsvalg. Du skal i hvert fald være velkommen en anden god gang. I næste time skal vi jo snakke om Udenrigsministeriets økonomi. De har en plan, men de har ingen penge til at føre den ud, og vi skal snakke om Tyrkiet og Tyskland. Naturligvis. Og en politisk eksportsucces.